पराकृतनवद्वन्द्वमितरङ्गमनराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दनाथतुलाविभा प्रपन्नपारिजाताय विप्रोत्रवेत्री कृपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचालमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगत्पुरम् वंशीभूषितकलावनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः नारायण नारायण नारायण। अब बात बोलो कोई, अपने साधन में अड़चन पड़ती हो, बाधा लगती हो, ऐसी कोई हो तो बात बोलो। साधन में पड़ने वाली बात सबके एक साथ काम में नहीं आवे तो भी बहुतों का काम आवेगी, क्योंकि अड़चन पढ़ा करके मिलती जुलती होती है तो वो काम की चीज है। संसार की कामना कैसे छूटे? देखो भाई, देखो बात तो मैं कह दूंगा पर स्वीकार आपको करना पड़ेगा। बात तो मेरे पास बहुत बढ़िया है परंतु आप करोगे तो वो होगा, आप हिम्मत हार दो स्वीकार देंगे तो क्या होगा। नारायण नारायण नारायण। देखो सबसे पहली बात है कि आपको अगर कामना का त्याग करना है तो कामना आपके चुभनी चाहिए से। क्या करूं, कामना है मन में, पदार्थों की कामना है, भोगों की कामना है, रुपयों की कामना है, स्वास्थ्य की कामना है, जीने की कामना है, मेरे भी तो कामना पूरी क्या करूं। कामना कम से कम आपको सुहत ही ना हो तब छूटेगी, आप वो कामना में रस लेते हो वो छूटेगी नहीं। जैसे भोग में रस आता है ऐसे कामना में भी रस आता है, एक सुख होता है तो वो सुख लोलुपता होगी तो नहीं छूटेगा, उपाय काम नहीं करेंगे। कितने बढ़िया उपाय काम नहीं करेगा, वो रस बुद्धि छोड़नी पड़ेगी। सिद्धांत से कई बातें कही जा सकती है, साधन रूप से मैं बता सकता हूं, परंतु रस बुद्धि आपको छोड़नी पड़ेगी। पहले जब ये प्रश्न किया तो प्रश्न पहले सच्चा होना चाहिए, सच्चा। सच्चा क्या, मैं कामना छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि कामना मेरे को चुभती है, कामना मेरे को बुरी लगती है। जब बुरी लगती है तब छूटेगा, आपको अच्छी लगती है प्रश्न कर लिया, ये प्रश्न भी वास्तविक नहीं है और उत्तर भी काम नहीं करेगा। आज महाराज जी कुंभ के लोग आए हुए हैं गांवों के, उनके लिए कोई ऐसी है वाले लोग जो भाई पूछता है कि कामना कैसे छूटे, ये प्रश्न किसका है कि कामना से तंग आ गया छूटना चाहता है और छूटती नहीं है उसका है। कामना में रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और कह दिया कामना कैसे छूटे, कुछ मतलब नहीं होगा, कुछ भी मतलब कुछ मतलब नहीं होगा। या तो एक कह दिया बेहोशी में, जब नींद में बोले जी बोल गए, क्या कामना से आपके दुख होता है? भोग की कामना हुई, रुपयों की कामना हुई, मान की कामना हुई, बधाई की कामना हुई, निरोगता की कामना हुई, जीने की कामना हुई, क्या ये बिना चुभती है, ये बुरी लगती है क्या? कैसे छूटे वो ही कह सकता है आदमी जो छोड़ना चाहता है भीतर से। क्या आप छोड़ना चाहते हैं? जरूर छूट जाएगी। बुरी तो लगती है, छूटती नहीं है। बुरी तो लगती है, छूटती नहीं। ऐसे पूरी तरह है, ऐसे चुभती है कामना, कामना चुभती है मन में, कामना पैदा होती दुख होता है, जलन होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण होती तो है, ये तो है ना बड़ी खतरनाक है, ये भीतर की कमजोरी प्रकट करती है। होती तो है, होती ही है तो हो जाएगा, ये तो रहेगी तब तो मुश्किल है, तो किसी के ही होना चाहिए फिर छूटेगी, तो रहते हुए खतरा है। ये होती तो हर एक होती है, इनके बाद ही कामना में रस आता है, कामना में सुख होता है। देखो ये कामना पैदा होती है पहला भोगा है इस वास्ते, और फिर जो कामना में रस आता है वो नया भोग हो गया, नया अभिभोग हो गया। वो आप तो कह छोड़ने की, मैं कहूँ आपको याद आती है उसमें सुख होता है, तो नया भोग भोग लिया, आज आज नया हुआ है वो, 50 वर्षों के बाद भी उसके लेते हुए याद करने सुख आता है, तो उसने भोग किया हो, उसी दिन भोग हुआ हो, रस आता है तो भोग लिया गया जी, छोड़ने की बात कैसे कहेंगे, तो दर्द होगी इससे, वो रस नहीं आवे सुबह तब छूटेंगे। छोड़ना चाहते है कि सत्संग से सुनी बात सुनी छोड़ना चाहते है, पर याद आने पर रस आता है, वो नया भोग हुआ है, भोग आज आप तो छोड़ने के कहते हो, नया भोग किया है, कैसे छूटेगी, नई होती जाएगी। जैसे भगवान के विषय दिने दिने नवम नव जो नई नई भोग है, वो ये भोग है, ये याद आने पर रस आता है, सुख होता है, वो नहीं छोड़ सकता, वो तो भोग भोगता है। आपको ये बहन है कि ये तो पुरानी है, मैं कहता हूँ पुरानी नहीं है, जब रस आया तो उसी दिन भोग होगा, ये उसी दिन ही वो नहीं होगी, बढ़िया एकदम पुरानी है तो नहीं होगी। कह दिया कम पूरी है, और तौल का साथ में ये तो है ना, तो नहीं छोड़ना, छोड़ना ही चाहता, छोड़ना तो चाहते है या नहीं है, हम छोड़ना ही चाहते है तब छूटेगी। नया भोग होता है, मतलब आप तो छोड़ने की बात कहते हो, आपकी होती है दृढ़, छोड़ना चाहते है, नहीं होती नहीं, 50 वर्ष हो गया तो भी नहीं हो जाएगी, वह अब नहीं होगी, आज ही भोग, आज ही भोग है, ऐसा हो जाएगा, कैसे छोटी बताओ, क्या कहते हैं आप, तो कहते हैं कि रस छूटना चाहिए, और उधर परमात्मा के विषय में कहा रसो वही सह, परमात्मा के विषय में गया, भोगों के विषय में गया, कैसे कहते, कामना के विषय में गया, कामना के विषय है ही नहीं वो प्रसंग, रसो वही सह परमात्मा है, वो कामना का विषय नहीं है, कहाँ लगा दिया, सोना चाहे तोला चाहे तो सोना ले दो ईंट के बेरी तोलियो, और जब सोना तुलता है ईंट तोले जाए, यही पीढ़ी पीढ़ी है, ये सो रहा है भाई, तो ईट मेरी तो बात है, कैसी हो सुन बोलो, परमात्मा का रस आ जाए तो वो तो मौल जैसे कोई मुसल से ढोल घुरा हो, ऐसी आदमी बात है, बात तो है कामना की, लया है रसोई बैठे, हो सुन बोलो, कृपानाथ कृपा करो, हो सुन बोलो, कौन प्रसंग है, किस प्रसंग का बात है, बोला राम राम के बाजार गए हो गए, टापू टू राजी खुशी के पूजा रखा हुआ उतर, कोई गाड़ी वाली जा, कोई गाड़ी गाली जा, ये कोई प्रसंग है, प्रसंग बोला करो, कामना कैसे छूटे, ये प्रसंग था, कामना होती है भोग करने के बाद, जब भोगने बाद में तो रस आता है, और वो याद आती जितना नया भोग होता है, नहीं याद आती है, प्रिय लगता है, वो भोग हो गया, तो नहीं कर रहे हो, बिटा रहे हो, बोलो हम करते हैं। दूसरे मत बोलो, कोई मत बोलो, वो जिसने प्रश्न किया वही बोले, दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं है, किसी के बोलने का अधिकार नहीं है, वही बोले जिसने प्रश्न किया है। उठ पटक बात करते हो, वे मौके की अखंड तांडव इन्हीं का प्रश्न है और यही बोल रहे हैं। अच्छा, मेरे को कामना चुभती है इसीलिए उसको छोड़ना चाहते हैं। कामना चुभती है छोड़ना ही चाहते हैं। बताओ बात ऐसी बढ़िया है महाराज, छोड़ना चाहता है उसके लिए बहुत ही बढ़िया बात है, पर जो छोड़ना चाहना ही मुश्किल है। मैं तो ये चाहता हूँ, छोड़ना चाहते नहीं है। मैं मेरी भी बात कह दूँ तो यही है, आपकी कहूँ तो यही है, सब यही बात दिखती है। चुभती है तो छूटना शुरू हो गया, जब कामना चुभने लग गई तो छूटना शुरू हो गया, छूटना शुरू हो गया। देखो मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है, इसे प्रायश्चित है। क्या प्रायश्चित है? सबसे पहले तो प्रायश्चित है, ये बड़ी अनुचित बात है, और मैंने ये कामना की है, मेरे कामना है, स्वीकार करे पहले कि कामना है और अनुचित है, कामना तो है मेरे, एक बात। दूसरी बात, खटकनी चाहिए कि राम राम राम राम, मैं मनुष्य हूँ, मैं साधक हूँ और मेरे में कामना है, गजब कर दिया, कामना ये नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात ये है, और तीसरी है, अब ये काम कभी नहीं करूंगा, जन्म भर में ये काम ये भोगूंगा नहीं कभी, ये प्रतिज्ञा दृढ़ कर दो। इसको पर है, पहली तो मैंने कामना की है, दोष है उसको स्वीकार करे, हमारा दोष है ही नहीं तो कैसे मिटेगा, कामना की है और उसका पश्चाताप दुख होना चाहेगा, हाय मैंने मनुष्य होकर परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी होकर ऐसे रास्ते पर आकर के कामना की, बड़ी बुरी बात की, बड़ी बुरी बात की, कामना कर दी बड़ी बुरी बात हुई है, बहुत खराब चीज है। और तीसरी बात, अब ये कामना नहीं करूंगा, ना याद करूंगा ना कामना करूंगा, याद ही नहीं करूंगा, याद भी नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, कभी कुछ भी हो जाए चाहे नाट कट जाए नहीं करूंगा। आज एक बहन आई तो डॉक्टर ने गर्भपात करने वाली, उसने कहा कभी नहीं करूंगा, गंगा जी हाथ पानी लिए मेरे सामने, कभी नहीं करूंगा कभी, ये बात है, अब ये कामना नहीं करूंगा, याद भी नहीं करूंगा, याद आओ तो हे रात याद आ गई। एक मैंने कथा सुनी है, कहने में कहूं कि नहीं कहूं पता नहीं है, एक संत थे, वे कथा करते थे, कथा करते थे तो मेरा थोड़ी सी गर्द है घर में, तो कथा करते हुए किसी स्त्री को देखा, सुंदर देखी, खटुड़ सोर उठ खड़ा हो गया, सब लग गया भाग्य सभा में सुने कहते बड़ी सुंदर है ये, आते ही क्या सोर उठ खड़े हो गए, सब गए खुश, सो रहा गया। जिसके छोड़ने के मन में होती ऐसे होती, सब लोग उठ गया, सो रहा गया, भाग गया। जैसे छोड़ने की इच्छा होती है वो आदेश होती है, ये वक्ता की नहीं आती, श्रोता की आती, ये कायदा नहीं है, एक समान है श्रोता वक्ता, वहां जान ऊंचा वहां ज्ञान निधि, ये काम निधि, श्रोता देखा ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, श्रोता वक्ता काम निधि, सभी जगत भेख एक मत हो एक जावा है, संतन का जगत भेख एक मत, साधु और सगृत एक ही तरफ जा रहे हैं सब, इसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क तो भीतर से जिसके फर्क है वो फर्क है, चाहे साधु हो चाहे ग्रस्त हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, इसलिए से दुख होते तीन बात है, पहले तो स्वीकार किया कि मैंने गलती करी, तो श्री राम राम राम राम राम गजब किया, मैंने गलती कर ली, अब ऐसी गलती कैसी खड़े गलती, तीसरी बात अब कभी नहीं करूंगा, अरे कभी आ जाए मन में कामना, याद व्याद एक मास का उपवास कर रहे, एक टाइम का उपवास, आज भी पुरानी बात याद आ गई भोग की, एक मास का उपवास कर लो, करके देखो, करके देखो, नहीं हो तो फिर दूसरी बात बताएंगे। मैंने बातें कई सुनी है, कई मैंने पढ़ी है, कई मैंने कही है, सुनाई है, मेरे तो व्यापारी यही है और क्या बताओ, हमारे तो पेशा ही है, पेशा यही है, इसे रोटी खाते हैं और क्या काम है। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें, मेरे को बहुत बढ़िया बातें लगी, ऐसी बातें है इसमें तात्विक बातें, मैं काम लाया हूँ कि नहीं लाया हूँ ये नहीं ठेका लेता हूँ, पर बात बढ़िया है इसमें संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। पहले ये तीन बात बताई, इनको काम ले लो, और जब मन में भी आ जाए तो उपवास कर लो, एक उपवास नहीं देखे तो दोबारा दो उपवास करो, दिन भर नहीं खाएंगे, देखो टिकती है क्या कामना, करके देखो, काम में लाकर देखो, ये ही की बात है, तो की बात नहीं है। नारायण नारायण नारायण, अब दूसरी बात कहते हैं, इस विषय में और भी बातें हैं, अभी उसने कहा नहीं, भी सब गांव के लोग आए हैं, बड़ी कृपा करी है, सज्जन आए बहुत से, तो भाइयों और बहनों, शरीर जा रहा है, आप लोगों के हमारे एक बहम है, क्या बहम है कि हम जी रहे हैं, याद रखना, पुराने क्या सब लेते छठेरी मिली है, याद रखना, ये बहम है कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं, जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी क्या उतनी उम्र आज है, हर एक भाई हर एक बहन सोचो, जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी क्या उतनी उम्र अब है क्या, तो जितनी उम्र आ गई आप इतना दिन जी गए, झूठी बात है, इतना दिन मर गए, अब पीछे कितनी एज का तो पता नहीं है, पर जी वो तो मर गए, वर्ष गांव मनाते आनंद मनाते, आज दिन आ गया, जैसे कोई घर में अल्लाह लग जाए रात्रि में, कहते कैसा प्रकाश हुआ, वाह वाह प्रकाश, अरे घर का तो होम हो रहा है तेरा प्रकाश होता है, गांठ बना दो, वन गांठ वन गांठ, गांठ तो घुलती चली जा रही है, तो पूरी बात एक सब समझे तो इतनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया बात है, याद रखना चाहिए कि हमारी उम्र जा रही है, और उम्र जाती है ऐसे ही मौत आ रही है नजीक, मौत के और आपके बीच में रक्षा करने वाला कौन है, आपके जो श्वास है वे है, आपके दिन जीने के दिन है वे रक्षा करते हैं, और वे दिन घट रहे हैं प्रति क्षण, वे घटने के बाद वो कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मृत्यु से कौन रक्षा करेगा बताओ, किसी की ताकत नहीं कोई रक्षा कर दे, तो उम्र जा रही है, इस वास्ते भाइयों बहनों से कहना है कि भगवान का नाम लो, उम्र को रोक तो सकते नहीं, ये तो ताकत है नहीं, ऐ तो कोई योगी होता है जिनको श्वास रोकने की और विद्या है, वो एक अलग बात है, अपने हरेक में ये उम्र तो नष्ट हो ही रही, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसे आपका जीवन मौत में जा रहा है, निरंतर मौत में जा रहा है, निरंतर प्रतिक्षण मौत में जा रहा है, तो रोग तो सकते नहीं, एक ही बात है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम शुरू कर दो, जग चतुराई छोड़कर हुए मूड भजरा मूड होकर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम शुरू कर दो, अभी बैठे अभी शुरू कर दो, अभी इसका मुहूर्त नहीं देखना है, कोई ब्राह्मण को नहीं पूछना है, अभी शुरू कर दो, राम राम राम राम राम राम राम, छोड़ो मत फिर, एक बात दूजी, मन ही मन से प्रार्थना करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे भीतर से कहते रहो और राम राम राम राम बोलते जाओ, भीतर से कहते रहो, हे नाथ कृपा करो, नाथ भूलू नहीं, ये दो बात करो, बहुत लाभ होगा, चाहे गए हो चाहे पुराने हो सत्संग हो, ये शुरू कर दो अपने ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ भगवान, हे नाथ मैं भूलू नहीं आपने भूलू नहीं, एक ही है बस। जैसे कहा है सब कर मांगे एक बल राम चरण रति हो, भगवान में प्रेम हो जाए, हे नाथ वो प्रेम हो जाए, भूलू नहीं आपको भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, और नाम जप करो भाई मैंने सब कर सकते हो पूरे वो सब भी सब शुरू कर दो आज ही, अभी अभी आज भी अभी अभी इसी समय और मन ही मन से कहो हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूले नहीं। दो चार आदमी आपस में हो तो बड़ी भारी सहायता हो गई, दो मित्र आपस में, मैं ना हो चाहे भाई हो, दो मित्र आपस में एक भाई भगवान भूल गए याद है और भूल गए तो एक एक कहता रहो बड़ी मदद मिलेगी, बड़ा लाभ होगा। अकेला आदमी भूल जाता है, जब मैं भूलेगा तो दूसरा कह देगा वो, उसमें कह देगा वो, उस दोनों को। जैसे अपनी एक कहावत है कि दिए रे तले अंधेरा, दीपक होता है ना तेल का तो ऊपर से प्रकाश करता है अंधेरा रहता है, तो क्या करो दो दीपक रख दो सामने तो वो तो अंधेरा उसका दूर कर दे, वो उसका दूर कर दे। ऐसे दो भाई अथवा दो बहन प्रेम आपस में प्रेम हो, साधन करने की रुचि है और दोनों साथ हो जाओ तो बाहर पूछे क्यों भगवान याद है कि नहीं, नाम झूठ तो नहीं गया है, याद है कि नहीं, दो साथ हो तो बहुत लाभ होगा, करके देखो आप, और आप जस्ती भी होगा मन में आती भी होगा ये ठीक सस्ती है कि नहीं तो कह दो ये बात झूठे ठीक नहीं बैठती, कर मन करने की हिम्मत आपको चाहिए। सज्जनों उम्र जा रही है, हर दम भगवान का नाम लो, एक एक श्वास दाद लाख लाख हीरा को बड़ा कीमती समय खर्च हो रहा है, जो जिनके बल पर जी रहे है उसी बल पर उसका जा रहा है। दूसरी बात संसार में सत्य क्या है, सत्य की प्राप्ति करना है अपने को, सत्य नाने कथा सुनी है, सत्य की प्राप्ति करना है, सत्य क्या है, सत्य को स्वीकार करना है, सत्य क्या है, संसार का अभाव ये सत्य है। संसार में सत्य वियोग है, अब सोचो सच्ची झूठी, आप हम आपस में जानते नहीं थे और अब अगले पहले नहीं जानते थे तो अलग थे और अंत में अलग होंगे, तो सत्य वियोग ही सत्य है संसार में। जो संयोग की इच्छा है ये गलती करता है, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए तो मिल जाए कहता है ये नष्ट होगा, है हो ये नष्ट होगा, सब वियोग हो रहा है, वियोग में संयोग इच्छा कर रहा है। जैसे औषधालय है, ये विद्यालय है, होता नहीं पुस्तकालय है, वो जाकर दो तीन जरा पूछे ऊपर देख तो सही क्या लिखा है, दुखालय में शाश्वत किताब लिखा है, दुखालय दुखालय में सुख ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं हरदम, देखो सुख मिल जाए सुख मिल जाए। अरे भाई बोर्ड लिखा है भगवान ने क्या कहा, दुखालय ना प्रबंधी महात्मा माऊ पीते कौन थे पुनर्जन वन भेज देते है, दुखालय में अशाश्वत अशाश्वत है, दुखालय हर बैठेरता नहीं, दुखालय बैठेर जाए दुख भोग ठहरा तो नहीं, दुखालय हर ठहरे गई नहीं, काम कैसे चला हो, ऐसे किसके भरोसे बैठे हो। तो सब भाई बहनों से कहना है कि ये दुखालय है और मौत आ रही है, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को दूसरा श्री भगवान, एक तो भगवान को मत भूलो एक मौत को मत भूलो, दो बात याद रखो, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को दूसरा श्री भगवान। हे नाथ कोई भी खराब आ जाए मनोवृत्ति आ जाए, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे नाथ, जो आपका इष्ट है कृष्ण भगवान है, राम जी है, विष्णु है, शिव है, जो है, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत बढ़िया उपाय है। हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी बचाओ नाथ बचाओ नाथ बचाओ, ये कहते जाओ या नाम लिए जाओ, और ये पक्का ऐसा है कि जब मर जाए कभी अनन्य चेता हर्षत अनन्य चेता अरे सतत योमाम नित्य स तीन बात अनन्य चेता एक ही विचार है हमारा एक ही विचार पक्का विचार करे अनन्य चेता इसमें कभी इस विचार से डिगे नहीं कभी कैसी ऐसा अवस्था हो कैसे विचार हो अनन्य चेता और सततम जिस दिन मालूम हुआ उसे देखने करके मरने तक सततम का अर्थ है जिस दिन मालूम हुआ आज तो मर जाए तब तक इस बात ये सततम का अर्थ है और नित्य से जब नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक ये नित्य से अनन्य चेता सततम और नित्य से स्मरते नींद खुले तब से नींद नहीं आ जाए तब तक ये नित्य से और जिस दिन मालूम हुआ उस दिन से लेकर मृत्यु तक ये सततम है और अनन्य चेता और हमारा काम नहीं है दूसरा काम जो बिगड़े शतम विहाय भोगतव्य सहस्रम स्नान माचरित और लक्ष्म विहाय दातव्य कोटि त्यक्त्वा हरि स्मरेत करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ भगवान न छूटे के काम बिगड़ जाएगा बिगड़ जाओ संसार का काम सुधर गया तो बिगड़ गया बिगड़ गया तो बिगड़ गया और पारमार्थिक सुधर गया तो सुधर गया नहीं तो बिगड़ गया वही सुधरेगा संसार काम सुधरेगा नहीं कितना ही बढ़िया बिगड़ेगा ये तो अंत में नष्ट होगा संसार काम कोई काम की नहीं है कोटिंग तक तो हरी स्मरे यार मौका है अभी सत्संग का मौका बार बार मिलता नहीं मनुष्य जन्म नहीं मिलता जैसे मनुष्य जन्म 84 लाख जोड़ी में मनुष्य जन्म मिलता है ऐसे सच्चा सत्संग भाई बहुत कम मिलता है हमारे को बहुत कम मिला है फिर भी मिला है मिलता नहीं सच्ची बात मिलती नहीं है आप देखो घूम करके भटक करके देखो जैसे 84 लाख जोड़ी में एक मनुष्य जन्म है ऐसे मनुष्य जन्म में एक सत्संग सच्चा मिल जाए सभी की बात तो वास्तव में अनुभव लाने से काम हो जैसे आज बात आपको बात कही मेरी सुनी हुई है पुस्तकों में पढ़ी हुई है अच्छे पुरुषों की है जैसे वो दुकानदार कहता है हमारा माल अच्छी क्वालिटी का है अच्छी बीड़ का अच्छी चीज है जो अच्छे संतों की बात है ये मेरी बात नहीं है बड़ी अच्छी है प्रशंसनीय है आप लाओ काम से मैं लाओ कोई काम में जो लाओ उसको लाभ होगा इसमें संदेह हो लाभ में तो आप पूछोगे भी इसमें संदेह हो लाभ कैसे होगा नहीं होगा बोलो किसी के जस्ता हो कि ये उपाय ठीक नहीं है तो बोल जाओ खुले आप को मैं नाराज नहीं होगा कि ये उपाय ठीक नहीं है बोलो इससे सिद्ध हुआ कि आपको ठीक लगता है इससे ये सिद्ध हुआ कि आपको ठीक लगता है अरे आपको ठीक लगता है आप नहीं कर रहे तो बैठी कैसे करोगे जब आपको ठीक लगता है आप नहीं करते तो मेरे ठीक लग कर लोगे ठीक बात है सबके लाभ की बात है स्वर्ण दस मारे अंतर से विधो घो मारो हारे मारे भगवान का नाश करने वाले आपस में आप स्मरण करो स्मरण और सारे अंदर याद भी करो याद कराओ और वो भी चिंतन करो सज्जनो ये बहुत विलक्षण बात है मानव शरीर मिला है इसमें आप भगवान को अपना कह सकते हो उसमें देवता यक्ष राक्षस असुर पशु पक्षी विचार नार की जीव त्रिलोक जीव अंत ब्रह्मंड का जीव कोई सहायता करने वाला नहीं है सिवाय परमात्मा के और किसी का भरोसा रखना है धोखा खाना है कि संत और महात्मा वो भगवान में आ गए सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है आपकी कोई चीज आपकी नहीं है न शरीर आपका है न प्राण आपके है न मन इंद्रिया आपकी है न मन आपका है न बुद्धि आपकी है वहम है आपका है धोखा देंगे अपना कोई नहीं है जब काम पर है गो जरूरत को तब तातिया सब ही सिटे बोल दिखा देंगे न लियो कब भूल के राम का दाम फिजूल फिजोशत पे फिट है अपना कोई नहीं है अनंत वृंदावंडा में आपके काम आने वाली कोई चीज नहीं है संसार में आपके काम आने वाली कोई चीज नहीं है आपके काम वाली कोई चीज नहीं है आप कौन जो आप हो कौन जो शरीर धारण किया बैठे हो हम यहाँ बैठे हैं छप्पर में तो छप्पर यहाँ के नहीं हम ऐसे जिस शरीर को धारण किए बैठे हो ये शरीर आपका नहीं है ये थोड़ा दिन के लिए मिला है, आप खुद आपके खुद को कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में कोई आपकी चीज नहीं है सिवाय एक परमात्मा के, और कोई अपना नहीं है। इस वास्ते मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सच्ची बात, सच्ची बात हृदय से देख लेगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसका अर्थ क्या, ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कर्म शरीर है, ना मैं है, ना तू है, अपने कोई नहीं है, ना आज मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं है, कोई सहायता नहीं करेगा, सहायता करेंगे वो सभी मरने वाले बेचारे, मेरी सहायता क्या करेंगे, खुद में जी जाए खुद जी नहीं सकते, ये मेरी सहायता क्या करेंगे। इस वजह से किसी को प्रश्न नहीं, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा। अरे वो सबके लिए है, आप पापी से पापी है, दुष्ट से दुष्ट है, कसाई से कसाई है, महान, परंतु भगवान की तरफ चलो तो उसी दम भगवान स्वीकार करने को तैयार, ऐसी कृपा है भगवान की। सब मम प्रिय सब मम उपजा, आपके कितने कसूर हो, कितने अवगुण हो, कितने खराब हो, मन कहते हे नाथ किया भगवान तैयार। रास्ते ने प्रभु चित चूक किए की, आपने चूक की वो याद भगवान याद नहीं रहती। अरे कर तो सुर तो सौ बार ही है कि हृदय की बात को याद करते, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा ध्येय क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, उसको भगवान याद रखते हैं। कर तो सौ बार करते, कारण के एक बार भूल जाएंगे, आप पता है भगवान सौ दफे याद करते हैं। हृदय की बात सज्जनों, ऐसा कोई नहीं है संसार में जो आपके कल्याण की बात को तो पकड़े रहे, आपके दोषों के लिए छोड़ दे, कौन ऐसा दयालु, ऐसो को दुआई बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को उदाई, कैसो को उदार जगवाई, ऐसा कौन उदार है। उसको पुकार हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, जाना हो गुण प्रभु माना न खाऊ, दीन बंधु अति प्रतिम स्वभाव अति प्रतिम स्वभाव, ऐसे भगवान कह रहे थे हम दुख पावे, बड़े आश्चर्य की बात है। मैं क्या कहे भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं देते। मैंने एक बात सुनी है, पुस्तक में नहीं देखी, सुनी है, कुंती माता जो पंच कन्याओं में बोल ऊंचा नजर माँ का, वो कुंती माता कहते कन्हैया, कन्हैया भतीजा है भुआ है, वो कहते कन्हैया ये पांडव तेरे भाई है, ये 14 वर्ष विनाश वनवास में बिचारे, 12 वर्ष तो अज्ञात वर्ष, 1 वर्ष अज्ञात वर्ष, 12 वर्ष जन जंगल में, ये तेरे को दया नहीं आती, तेरे भाई हैं ये अपने हैं। तो बुआ जी मैं क्या करूं, ध्रुव जी का चीर घंटा तो मेरे को याद कर दिया, इसने अपने संपत्ति लगा दी, राज्य लगा दिया, धन लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, लुगाई को लगा दिया, अपने को और लगा दिया, अपने के बाद में लुगाई को लगा दिया, मैं मेरे को याद ही नहीं किया, क्यों याद तो कर लेता मेरे को, इसमें क्या तेरे जो रात का बताओ, ये भगवान मैं ये काम कर रहा हूं, चुप होगी क्या करे। ध्रुव ने याद किया, फिर खेचते ही गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवान मग्धामान की न जाना सिकेश हो, मैं डूब रही हूं क्या आप नहीं जानते, सब काम ठीक हो गया। तो सज्जनों ये एक ही चीज है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान को याद करना संपूर्ण विपत्तियों को नाश करती है, सब विपत्तियों अकाम सर्व काम हो मोक्ष काम उदार दी, कोई कामना नहीं हो तो भगवान को याद करो, सब तरह की कामना हो तो भगवान को याद करो, मुक्ति चाहो तो भगवान को याद करो, कुछ नहीं चाहिए तो भगवान को याद करो, सबके लिए एक सजीवनी मूर्ति है, जीवन का आधार है, सबके लिए जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम मेरे सबका उपासीर, सबका कलंकता है, जैसे माँ की गोदी सब बच्चों के लिए तैयार, माँ एक पांच 10 बालक हो तो माँ पूरी की पूरी दशों की है, ऐसा नहीं कि पांती यही माँ हो, एक माँ के 10 टुकड़े कर ले इतनी पांती आवेगी, ऐसा नहीं है, पूरी माँ मेरी, वो कहे पूरी माँ मेरी, सब किसी ऐसे भगवान को पूरा मेरा है, चाहे कितने भक्त हो, पूरे के पूरे मेरे हैं, कितने मेरे संवाद है। ये यथा माम प्रबुद्धि भजानो, आप भगवान के शरण हो जाओ, भगवान के अवसरण हो जाओ, तो अपना पूरे भगवान हमारे हमारे हमारे सब कह सकते हैं, सबके सब कह सकते हैं, भगवान पूरे के पूरे मेरे हैं, पूरे के पूरे मेरे हैं। भगवान तैयार है, ये था माम प्रबंधे तथेव, यह तो यथा माम प्रबंधे तथेव, वैसे ही भगवान बिना आप व्याकुल हो, आप भगवान में व्याकुल, आप रोने लगे भगवान आपके बिना रोने लगे, आप मैं तो जी नहीं सकता, भगवान कहते मैं ही तेरे बिना नहीं जी सकता, या तू मौज करता है मैं ही मौज करता हूँ, तेरे परवाह नहीं तो मेरी परवाह नहीं, पर ये नहीं कहते हैं परमा ने, ये बात मैं कहता हूँ भगवान नहीं कहते हैं, भगवान भजने में तो कहते हैं ये था मां प्रपति सही, पर ऐसा नहीं कहता हूँ नहीं चाहता हूँ मैं नहीं सही, कहीं देखा नहीं मैंने, कोई पढ़ा नहीं कहीं, ऐसा मैंने पढ़ा नहीं, यथा माम प्रपद्यन्ते तांसि भजामि, संसार में तो ये बात है, तुम आओ डग एक पर हम आओ डग सठ, तुम बेकार काट के तो हम लोहे के लठ, बात है संसार की क्या बात, क्या क्या कहते हैं, कोई बात भी तो पूछ गई, सुनो भगवान कहते हैं संतों की वाणी है, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पाउंड तो हरी चाले सो कोस, कहते यथतथ है भगवान की चाल बड़ी है मुझे आप छोटी, इस वास्ते भगवान कृपा करने के लिए तैयार है। अरे अभी कलयुग में विशेषता से, कलयुग में भगत का बहुत जल्दी कल्याण होता है, स्त्रियों का जल्दी कल्याण होता है, शूद्रों का जल्दी कल्याण होता है, ऐसे व्यास जी महाराज ने कहा है, बहुत जल्दी कल्याण होता है, तो ऐसा कल्याण अपने मौका मिल गया कलयुग का, तो भाई बहनों को चाहिए राम जी हे भगवान ऐसे करो उसका नाम जपो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब याद, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर यार, आज भी अभी अभी इसी क्षण हो राम को, मैं राम का हो गया, राम का हो गया अभी अभी मान लो अभी इसी क्षण, ये बात हो गया तो अपनी दृष्टि में भगवान के तो थे ही पहले से, अर्जुन का नष्ट हो मोह स्मृति लगता याद आ गई, सब कह सब मम प्रिय सब मम उपचार, भगवान के सब मेरे हैं, तो भगवान सबको अपना मानते हैं, अपने कहते हाँ महाराज मैं आपका हूँ, पर आपका हूँ इस बात को पकड़ा तो पकड़ ही लिया बस सदा के लिए, जैसे कुंवारी छोरी है एक रात में थोड़ी देर में ब्याह हो गया, अब वो ये नहीं कह सकती मैं कुंवारी हूँ किसी हालत में, पति भी मर भी जाए सब दुख भी पड़ जाए कुछ भी, मैंने कुंवारी हूँ कह सकती है क्या, ऐसे आप हो गए मैं भगवान का हूँ, अब मैं भगवान के बिना कोई धनी नहीं है, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं मेरे मालिक की हूँ, मालिक मेरा है, बकरियां बहुत चरती थी, चरती चरती एक बकरी चली गई लताओं के बीच में, खूब लता ऐसे उस लता के बीच में चरती से चली गई, अब निकल सके तो निकलने गली नहीं मिली, अब कहाँ निकले किस निकले, जड़ जाओ लता में उलझ गई, तो वही रहेगी सूर्यास्त हो गया, अब कहाँ जाओ बकरियां चली गई सभी, वो उलझी रह गई, शाम के वक्त में जाकर उसने निकली, वैसे निकली तो गई तालाब के पास में किनारे गई, तो किनारे वहां एक सिंह का पंजा टिका हुआ था कादे में, जल पीने के लिए आया शेर वो टिका हुआ था, तो वो घबराई और वो सिंह का देखा भी ये सिंह है, तो उस चन के पास बैठ गई कि मैं इसके शरण हूँ, श्याले आवे खरगोश आवे लोमड़ी आवे कैसे बैठेगी, देख ये मेरे मालिक है, ये मेरे मालिक है, सब डरे हाथी भी डरे महाराज, शेर से कोई नहीं डरे, ये मेरे मालिक है, हाथी आया कैसे बैठेगी, खा जाओ तुम मार दोगा भी, कहते ये मेरा मालिक है। सिंह आया, सिंह कहता देखो आओ देखो मेरे मालिक ये है, ये है। कहते मेरा ही है तो बस आप मालिक हो, स्वीकार कर लिया। बागन खाई सरमुजन, बाग भी नहीं खाता तो रक्षा करी। हाथी आया, हाथी को कह क्यों करता है मारू वाले को, नहीं तो ये बकरी को जरा पीठ पर सका, इस बकरी को पीठ पर रखना, जल पे तो पीठ पर रहेगी, पीठ पर रात में दिन पीठ पर रहेगी, सजा छोड़ दूंगा। सरा नहीं तो पीठ पर बैठी है, छप्पर बजे बैठो उठो करो करो, चाहे मैं करो चाहे पेशाब करो, बैठी तो खोज पकड़ सेठा रहे, धड़ी भी ले गई आए, खोज पकड़ सेठा रहे, पक्का रहे, भगवान के चरणों को याद करके मैं तो आपके हूँ, हे दात मैं आपका हूँ, खोज पकड़ सेठा रहे, धड़ी मिले गए आए, अजिया गज मस्तक चढ़ी निभे कूपड़ खाए। वो कहा कोई बकरी पहुंचे, हाथी पर चढ़ी हुई जो कुंबल कोपल कोपल है ना कुंबल वृक्ष वो किसी बकरी को मिल सकती है, तो उसको कोई प्रश्न भी करना नहीं पड़े। हाथी पूछे तो खोज पर से सहता रहो, धनी मिलेगा आए, अतिया मर गज मस्तक शरीर निर्भय कुंबल खाए। कितनी बढ़िया बात है, तो ये तो कहानी है, बड़ी ये बात सच्ची। खोज भगवान के चरणों को पकड़ लो, न तत्समोस्तभ्य का कुतो, भगवान के समान कोई नहीं है, उसे चरणों को याद करो, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, निश्चिंत हो जाओ, बस शरण मत छोड़ो, मैं उसे शरण हूँ, अब मैं बिना मालिक का नहीं हूँ, कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मेरी संभाल करेगा, मैं बिना मालिक का, मालिक मेरे भगवान है। एक बहन मिली थी, वो भगवान विष्णु को पिता मानती थी, तो वो कहती थी भगवान भजन करे ये सब मेरे पिता के भगत है, हमारे पिताजी के भगत है, सब हमारे पिताजी के भगत है, हमारे पिताजी का परिवार है, कैसी मौज की बात हुई। तो ऐसे विचार हुए, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों, मेरे तो भगवान है एक, अनन्याम ये जना परिवार तेषाम नित्याभिमता नाम अनन्य हो गए, अनन्य अन्य एक मान करुणा निधान की सोपी जाके गति नाथ, हे नाथ हे नाथ, उम्र भर हमें कहीं जाना है नहीं, कुछ करना है, केवल भगवान को याद करना है, भगवान की चर्चा करना है, भगवान की बात करना है, भगवान की बात ही सुनना है, भगवान की बात ही पढ़ना है, और कोई काम है काज कुछ नहीं है, जिसमें साधुओं को और विधवाओं को और बूढ़ों को ये बात पकड़ लेनी चाहिए। साधु में क्या काम रहेगा, विधवाओं में क्या काम रहेगा, और बूढ़े को क्या काम रहेगा, इनको तो पकड़े से पकड़े, बूढ़े होकर भजन नहीं करे, साधु होकर भजन नहीं करे, विधवा होकर भी भजन नहीं करे, विधवा को तो फिर भी कष्ट है कहीं रहेगा, मगर साधु और बूढ़ा ये क्या काम करे, क्या काम करोगे भाई, साधु होगी रोटी मुफ्त में, कपड़े मुफ्त में, टिकट मुफ्त में, लग जगह मुफ्त में, सब चीज मुफ्त में, एक भगवान का भजन को एक काम है, अरे एक काम ही नहीं करे क्या करोगे बताओ, साधु हो गए सब मुफ्त मिलता है, और कौन सा काम आपके रहेगा बताओ, और क्या काम बाकी रहा, उसने सब सुविधा, सब सुविधा सब तेरे की, किस वास्ते भजन करने वास्ते, अरे फिर भजन भी नहीं करे तो फिर बड़ी मुश्किल है, धर्म तो धर्म से ना करे, नरपत करे न्याय, अरे भगत के नहीं है भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाय, कीजे कौन उपाय, सदाई उठो दो मारी दो बैठी रे पूरी नदी जब आवे भाई, जाके नींदा खाओ था फिर धरती चके पाओ, धर्म धर्म गर्व ना कोई नरपत नहीं, भगत का नहीं भगतड़ा, किस वास्ते पूछो साधु थी, किस वास्ते हो साधु, किस वास्ते हो यार, किस वास्ते हो बताओ, किसी वास्ते हो गया, वो हो गया तो हो गया, वो क्या है अनजान पर में हो गया, अब साधु ने कर दिया दूसरे क्या करा, हम पता ही नहीं था कर दिया, तो अब हो गया तो हो गया तो हो ही गया, अब तो बस आगे चलेंगे। सस्तते लगे जोर से घास है अगारी तो धुआं तो पीछे जाता है, पर अग्नि तो आगे ही जाएगी, अग्नि पीछे नहीं जाएगी, पीछे जाएगी, धुआं तो पीछे जाता है, हवा पीछे जाता है, धुआं जाओ बोले ये तस्तु कक्षस्तते ओवन नहीं, जहां था घास है वही व्यस्त। इस वास्ते हम तो एक पकड़ ली बात भाई, अब किसी ने भोले भाले पकड़ ली, कहने को पकड़ ली, किसी फेट में आ गया, क्या आ गया, किसी भक्की में आ गए, किसी भूखी बुरा दी, क्या पता नहीं है। अब आ गए तो आ गए, अब क्या है, अब तो बस अब एक ही मारे अब कावरे बार बड़ी राम कर रही भी नहीं कहेंगे, राम कर रही भी नहीं कहेंगे, अब नहीं कहेंगे, अब तो राम है बस हमारे। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपना भवन बुहार। तो भाइयों बहनों स्नान किया, यहाँ कुंभ में स्नान किया, सत्संग में आए, यहाँ पर आए, तो एक बात पकड़ लो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जग चतुराई छोड़कर हो मूड बदला, क्या करता है क्या करा, अरे ये राम राम करने से क्या होता है कि भाई आदत पड़ गई, के पार अब ना तो खूटी कौन हो, तू क्या करता है स्वभाव पड़ गया, आदत आदित का दो आदित ही है, दम नाम राम राम राम राम राम राम राम, तो भगवान का नाम करेगा तो काम सबसे भेज जाएगा, फिर आप साफ से उड़ जाएगा सभी, हरि नाम भजा सब काज सरे परमारथ स्वरथ है सगरो, परमारथ स्वरथ सब सिद्ध हो जाएगा, लौकिक बातें मेरी अलौकिक बातें भी सब ठीक हो जाएगी, केवल भगवान में लग जाओ सजनो, और कोई सहायता करने वाला है नहीं संसार में सिवाय परमात्मा के, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, एक एक एक में लग जाओ, हरे राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, जब कभी कोई बेचारा हो हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, जैसे डाकू लूटते हो चिल्लाता जोर से, ऐसे भगवान को पुकारो, कोई आफत आ जाए, कोई खराब चिंतन आ जाए, कोई विचार आ जाए, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु जरूर शब्द, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गा जाए, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच, सर्वथा श्रुति बल्लो गई, अब जहां बोलते वह कान है भगवान का, सर्वथा श्रुति ऊपर बोलो तो कान है, भीतर मन में तो मन में भगवान का कान है, वह मन सुनते है, खिड़ी के पगनु पर बाजे शोभी सायब सुनता है, कर गुजरा गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरा गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर अरे मल्ला हो कर मांग पुकारे योगी साहिब बैरा, मुल्ला हो कर मांग पुकारे क्या तेरा साहिब बहरा है, कीड़ी के पगने पर बाजे शोभी साहिब सुनता है, कर करता है, कर गुजरा। जय बिदड़ा कह राम तय बिदड़ा सीताराम सीताराम सीताराम कहे जय जिस किसी तरह से निर्वाह हो अपना तो एक काम रह गया भाई ऊपर भर में भगवान को याद करना एक और कोई काम है न धंधा है छोरा है न सूरी है न ब्याह है न सब है न जगह है न आना है नौकरी है खेती है न कोई ब्रिज है कोई व्यापार है कोई दलाली है कुछ नहीं गाय ना बच्चे की नींद आवे अच्छी कुछ नहीं क्या काम है सब थानों का तो काम है हमारे क्या काम है सूताई स्मरण करे राली मई राम दुनिया का दो जगह सारा रो काम राली में राम राम राम राम राम राम राम राम राम सजनो कृपा करो कृपा रात कृपा करो अपने सजे लग जाओ साधु को तो है वो लग जाए सही हमारे कोई जाना नहीं कहीं करना नहीं कोई काम है नहीं सचे देश क्या करना है कहाँ जाना है क्यों जाना है अपना कोई काम है ही नहीं अपना कोई काम नहीं है भगवान को भजन करो भगवान की बात सुनो भगवान की चर्चा करो दूसरी कोई जरूरत नहीं चर्चा करो तो भगवान की चर्चा मत करो और क्यों करो भाई फालतू समय क्यों बर्बाद करो भगवान की चर्चा तत् चिंतनम तत् कथनम तत् अन्योन्य तत् प्रबोधनम एक परंतन से परतन से फैसला करी तो बुद्धि मच्चेता मदगत प्राणा बोधयंत्र परस्पर कथयंत्र समागनित तुष्यंति से रमंति से तुष्यंति से रमंति से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण घंटा घर थे भगवान शंकर के दोनों घंटा कर रखा ना घंटा बंदी हुई शंकर नाम लगे नहीं तो मुझे भगवान शंकर याद करना हमारी उन्हें मतलब नहीं दूसरे से मतलब नहीं है क्या दूसरा ध्यान करके बताओ शिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला है किसी की ताकत और कोई नहीं है क्या बात है महाराज सच्चे हृदय से लग जाओ आप भी लोगो मैं भी लोगो अपने साथ है गलती हो जाती है भाई गलती हे नाथ बचाओ प्रभु को कहो सुनो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 12 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।